nie powie o tym tobie. Nieźle, widzę, że świat poszedł naprzód. Każdy ma coraz więcej wydatków. Od matek ze slumsów do dziadków z jachtów. Podałeś komuś rękę, sprawdź czy masz pięć palców. Nie wszystko piękne i gładkie jak marmur, bo takich jak ty jest jeszcze 7 miliardów. Chcesz mieć szybki seks bez lubrykantów, a eks-prezydent 500 wałków na karku. To drugi pies bluzę XXL kaptur, a my chcemy jeść nie z talerzy, lecz z kompaktów. Traktuj ludzi na równo, to nie gówno. Chcesz zrobić komuś chujstwo, a później przyjść z wódką? Budujemy zamki z piasku, jutro ich nie będzie. Obcinamy wspólne gałęzie. Kup to, gdy dadzą dobrą ofertę, ale nie bądź kurwą i nie zakochuj się w spermie. Kto by pomyślał, że mam serce, które rozerwie miasto, kiedy wyjmę zawleczkę. Gdy to cię dotknie, to jesteś berkiem i podaj dalej, to zabawa w synergię. Widzisz ziemię, nie zauważysz więcej, chyba że włożysz okulary jak stępień. Chyba ten świat jest za mocny w gębie, trzeba mu wyjebać w ryj, to zmięknie. Tak. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. Nieważne ile dasz, tylko za ile to kupisz. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. Gdzie hajs potrafi fałsz, wszystko w prawdę obrócić. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. Nieważne ile dasz, tylko za ile to kupisz. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. Gdzie hajs potrafi fałsz, wszystko w prawdę obrócić. Prędzej zobaczysz UFO albo dostaniesz wkły. Reklama powie jak żyć, ty powiesz nie reklamie. Taki twój spryt podświadomie i tak kupisz co każe. Mieszkanie w bratach, a kiedy w ratach. Jebana praca, jeszcze dziewczyna zdradza ciebie jak szmata. W kieszeni napan, pod domem apacz. Pija do głowy, byś był gotowy na ten lunapar. Co mówi praca? Od fryzjera do fryzjera, afery, woda, biznes, etc., etc. Na tej samej płaszczyźnie nie każdy już śni jak diament. 7 miliardów widać wyścig po władzę. Czy palisz gandzie, czy wierzysz w propagandę? Ważne byś to co mówią umiał ocenić z dystansem. Znasz mnie, kawa i lolek w ręce. Szybka śmierć czy powolne zatruwanie organizmu powietrzem. Sam wybierz, nikt nie zerwie z nałogiem. Nawet jeśli został mu do życia ty ostatni tydzień. Mam chwilę, stworzymy synergię, daj ogień. Podpalimy niczym parias, miasto ulotni się z dymem. Idealny świat bez takich wniosków jak możesz. Przypomnę, żaden z nas nie nosi wąsów jak Smolę. Każdy oży jak może tą wyświechtaną prawdę. Jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. Nieważne ile dasz, tylko za ile to kupisz. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. Gdzie hajs potrafi fałszczyć, z tą prawdę obrócić. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. Nieważne ile dasz, tylko za ile to kupisz. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. Gdzie hajs potrafi fałsz, czystą prawdę obrócić. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. Idealny świat dla nieidealnych ludzi. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. To idealny świat dla nieidealnych ludzi. Tylko dlatego, że mama i tata tak kazali. Policzysz mi cycki? Dosyć! Siadam z chłopakami.